este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Here we go, party people. Summer Kiss Kiss in the Mix în direct într-o nouă zi cu soare și cu vreme frumoasă din Costinești. Salutare de la mare. Vă spun da, vă spun DJ Young și Olix, live din Costinești. Ca de obicei, două ore transmise live din beach barul de pe plajă, din beach barul Summer Kiss. Ne auzim de aici, de pe nisip, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Ne ascult o țară întreagă, plus o plajă întreagă. Și trebuie să spunem că tocmai astăzi am început cel mai prelungit weekend de anul ăsta de la mare. Este Sfânta Mărie Mică, în cazul în care nu știa. Nici nu știu dacă se spune. Am avut o grămadă de discuții pe Facebook și am văzut o grămadă de discuții pe Facebook. Nu știu dacă se spune, nu se spune la mulți ani, nu mai contează. Noi le spunem la mulți ani sărbătoriților de astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cel mai lung weekend din vara asta începe de astăzi, vorba lui Olix. Miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Așa încât pregătiți-vă de 5 zile maxime pe plaja Loca Beach la Summer Kiss. Alături de noi este și Amna, vorbim cu ea în fix 8 minute. Până atunci, Fly Project Muzica și... Michel Telu, ai să ce pego vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Live pe plaja din Costinești. nossa, nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Um sábado na comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Numărul 40 și cât e, Olexandru? La început le știam eu, acum le știi tu. 47 de la mare. Cum ziceam înainte să intrăm în direct, artista invitată de astăzi pe scena Summer Kiss aici în fața Beach Bar-ului a fost Amna. Ea este acum în studio. Hello, hello, ce faceți băieți? Uite, facem foarte bine. Bine, studio în propriu zis. Mai mult așa, un niște aparate într-un beach bar, nu? Da, da, da, da, da. Ce faci? De unde vii? Cum e la mare? Cum te simți? Vin de la mare. Sunt la mare încă. Și rămâi la mare? Nu, o să plec. La mare înghesuială, sau? La mare înghesuială. Este ziua tatălui meu și merg acasă să sărbătoresc. Apropo, la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua de nume sau de naștere. La mulți ani, tata! La mulți ani și din partea noastră, deși unii spun că nu se spune la mulți ani azi, că se spune pe 8 septembrie. Noi spunem. Eu știu că în fiecare an, pe 15 august, se zice la mulți ani. Bine, și dacă tu zici... Da, hai să spunem că am dat cu bâta în baltă mai devreme. Azi e aia mare, nu? Da, Sfântă Mărie. Așa. Mare, normal. Și aia mică e pe 8 septembrie, am înțeles. Ok, să revenim la Amna, că e totuși invitată în beatbarul nostru. Da, scuzați. Ai cântat niște piese interesante, ai un single nou, să ne spui despre el. Feel Alone, LLP Production, produs de LLP. Sperăm să fie cel puțin la fel de tare ca și Tell Me Why. E acolo, e pe feeling-ul ăla, ne e place foarte mult. Asta Olex, am și vrut. Olex în picioare din prima moie, are Amna o piesă nouă, hai să o auzi. Da, foarte tare, am dat play, sună excelent. Mă bucur că vă place. Cum ne-a trimis-o Paul pe mail, adică LLP, am și pus-o pe plajă și reacțiile au fost bune, nouă ne-a plăcut piesa, încă din prima. Mă bucur mult, mult. Așa încât hai să ascultăm piesa acum, oarecum în premieră, în direct, nu? Nu mai știu dacă am mai dat-o acum două zile. Am mai fost acum două zile. Dar acum oficial, pentru că este și Amna invitată aici. Oficial, da, sunt lângă voi. Noului single, Feel Alone, la Summer Kiss în premieră. O piesă de... așa, de suflet, de... Da, da, da. A fost o perioadă în viața mea. despre care am vrut să vorbesc pe piesa asta. Am înțeles. A fost o vreme. A fost o vreme. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Summer Kiss Kiss in the Mix și Anna este mai departe invitată în Beach Barul Kiss. Hello, hello again. Hello, hello again, da. Hai să ne spui ce faci de acum încolo astăzi, să zicem. Hai să aflăm programul ei, să intrăm așa un pic în intimitățile Amnei. Pam, pam. Pam, pam. Astăzi n-am mare lucru să vă povestesc pentru că merg acasă. Înainte de acasă trebuie să stai la plajă cu noi, facem o baie. Da, după plajă, după baie, merg acasă. Dar pot să vă spun ce urmează în viitorul apropiat. Multe concerte în țară, afară. Ah, bun, bun, bun, da. Ne bucurăm. Foarte, foarte tare, ne bucurăm să vedem că ai globul de cristal la tine. Da, da, da. Zine, pe unde se mai aude Amna? Amna și Banks. Serbia, numărul 1, Spania, Columbia, numărul 1, Chile, oh. Argentina, Esta Noche, tot la fel. Tell Me Why, știți doar că a fost un mega hit. Să vedem cu Feel Alone ce urmează. Eu zic că o să fie bine, că e o piesă foarte, foarte bună. Mulțumim frumos. După cum observăm, ai piese diferite în teritorii diferite. Da, da, da. Care prind într-un loc și nu prind în alt loc. Inclusiv da. De România, pot să spui chestia asta, că piese care au prins afară n-au prins aici și invers. Exact, exact, exact. Foarte tare. Se întâmplă mai cu toți chestia asta. Toți artiștii au piese diferite, de aceea mulți fac o grămadă de piese, cum ai și tu foarte multe piese. Da, da, trebuie să muncim și să scoatem tot timpul piese noi. Hai să ne spui pe final Facebook-ul, Facebook-ul pentru fani, da. Că sunt aici oameni care au întrebat deja, da. De Facebook-ul Amna Official, ne întâlnim acolo și postați pozele care le-am făcut astăzi. O grămadă de poze cu chisomanii de aici. Da. Și acum să o supunem la test, vorba piesei. Mă supui la test, întrebările estivale. Prima dintre ele, ce mâncare preferată ai la Costinești? Neapărat dintre hamsi, șaormă, porumb și... Porumb. Nici nu te-am lăsat să termin. Porumb. Prăjit sau neprăjit? Porumb fiert. Ah, bun. Crud. Cu sare, Doamne. Acum mă duc. Ai făcut paie mare? Da. Da? Da. Ah, bun. Trebuie să mai faci una astăzi, că mare este perfectă. Mai facem împreună o baie. Îți dorim și o plimbare cu schijetul, dacă vrei, sau cu hidrobicicleta, dacă nu, vrei să facem. Nu, pentru că mi-este frică. Schijetul cu hidrobicicleta, încercăm. Aia cu topogan, să te dai în apă. Aia este foarte tare, da, corect. Da. Și întrebarea romantică din partea lui Olix. Când, unde și cu cine ai văzut primul răsărit la mare? La noi, la mare. Doamne, nu mai știu. A fost acum mult. Acum eram în tabără. Eram în tabără, hai să... Nu știu, chiar nu mai știu. Bun, da, cel mai recent răsărit? Cred că am văzut cu fetele primul răsărit, dacă vrei să știi. Normal că fetele când merg în tabără ies cu fetele, nu se gândesc ele la băieți. Ok, Amna, îți mulțumim pentru prezență. Pasă maximă cu noua mulțumim piesă. Mulțumim. Așteptăm și clipul să-l vedem la un moment dat. Sigur că da, sigur. Drumuri bune prin țară și pe afară și desigur ne mai auzim. Spor. Da, bă, ceau, pa. Hai să continuăm Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi avem așa o grămadă de piese interesante. Avem Ina Tushie, avem Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Și apoi ne întâlnim și cu Adele, Set Fire to the Rain, varianta originală a piesei. Puțin mai acolo vin și mesajele celor de pe plajă. Avem deja foarte, foarte multe dedicații. Ascult doar hituri. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Hai tăi, spun tot mereu. Every night, oh, I swear the world better

varianta originală Adele la Summer Kiss Kiss in the Mix, o piesă pe care o punem mai rar la noi în seturi, nu că nu prea se potrivește cu mixul cu. Da, de obicei nu prea merge varianta originală, dar acum după Billionaire care era la un BPM scăzut, am pus-o și pe Adele. A mers la fix pe plajă, ne mai relaxăm la o baie, la o prăjeală la soare. Hai să luăm câteva mesaje, sunt foarte multe mesaje și dedichisuri pe plaja Summer Kiss de la Raluca din Periș pentru familia ei cu mesajul vă iubesc și mi-e foarte dor de voi. Pentru Adelina din Brașov, ai grijă dacă mergi la piscină. Puncte, puncte de la pam, pam. Ștefi, Ami, Simona pentru Așu, Piticu din Timișoara, la mulți ani. De la Ionuț pentru cei din Turda și Câmpia Turzii care se află la Costinești și tot de la el pentru nașa Ane Marie, la mulți ani de Sfânta Maria. Și hai să fie încă unul de la Isa pentru gașca de mediciniste și toți cei care sunt acasă în Tecuci. Vă așteptăm la mare, la Costinești, că e foarte tare. Tom Boxer și Morena cu G. Warner, Deep in Love. Minim 2 de la Alex Vela și apoi Alex Mica vine cu Breathe, cea mai nouă piesă semnată Alex Mica. Suntem în direct din Beach Barul Kiss FM, în toată rețeaua Kiss FM. Asculți doar hituri! J. Warner, Tom Boxer, Morena, let's go! You can make me fall deep in love. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Hai să vorbim și noi la radio că se termină piesa. Mamă, dar ce repede s-a terminat piesa asta. Nici n-a început și s-a terminat. Așa este, un short version, strofă, refren și gata. Da, păi vine pauza publicitară. Da, da, trebuie să spunem că aici în fața Beach Bar-ului sunt într-o mică vizită cei din gașca lui Connector, mai exact DJ Bon, aplauze! Hey! Avem Arando Marquez. Ce marchează? O să-l întrebăm puțin mai încolo cum marchează el bara și asta. Și Răzvan Matache, bineînțeles. Facem o pauză scurtă și apoi ne întoarcem în Beach Bar-ul Summer Kiss. Oi, salutăm și pe băieții de la Mandinga! Hello! Mamă, toate staff-urile și colaboratorii trupelor și artiștilor de la Summer Kiss vin aici. Ne întoarcem repede, ziceam. Da, păi hai să facem o dată pauza aia de reclame. Ne întoarcem vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. 5 fără un sfert, încă 3 piese avem înainte de ora 5. Suntem live din Beach Bar-ul Summer Kiss. Kiss in the mix. Pe cei de pe plajă invităm să servească la fel ca noi un frape aici la Beach Bar-ul Kiss FM. Mamă, deci fac băieții ăștia niște frapeuri. Și tocmai ne zicea Bodo de aici, colegul din bar, să nu anunțăm de frapeuri, că nu mai fac față. Hai frate, nu cred. Dar oricum, cel mai gustos frape se întâmplă să fie aici în Beach Bar-ul nostru. Desigur, da, deci nu întâmplător, Beach Bar-ul Summer Kiss are cele mai dulci frapeuri și cea mai rece bere. Cea mai bere rece. Cerbere rece, cerbere rece, da. Bun, Jimmy Woon, Shuda, Cerebel și Helen Kaboom și Lorin Euphoria, 3 hituri până în următoarea pauză. Apropo de Cerebel, sâmbătă ne întâlnim cu el aici la Summer Kiss, vine invitat pe scena noastră de pe plajă. Iar mâine vine Corina, vara asta la Kiss, avem ascult doar hituri. No.

Mix, ziua cu numărul 47. Încheiem prima oră de astăzi din cele două pe care le petrecem împreună în fiecare zi. Trebuie să vă spunem că vineri seara se va întâmpla un eveniment foarte tare aici pe plaja Locabici din Costinești. DJ-ul internațional Sander Van Dorn vine să mixeze pe o scenă imensă amenajată chiar aici pe plaja Locabici, la câțiva pași de studioul Summer Kiss. Sau cum ne place nouă să-i spunem, Sandu Vara Nu Dorm. Da, Sander Van Dorn vine aici începând cu ora 22, așa încât pregătiți-vă să fie un eveniment mare pe plajă cu câteva mii de oameni. Și tot de mâine încolo, pentru că este o vacanță prelungită, de astăzi Sfânta Maria până duminică, nu? Avem alți artiști invitați la Summer Kiss. Mâine ne întâlnim cu Corina. Iar sâmbătă, Cerebel. Și vineri, cum ziceam, Sander Van Dorn vine să mixeze aici pe plajă. Pregătiți-vă. Deja se aude în fundal piesa lui pe care o știm, noului single Coco. Nu știu cât de nou e, dar nouă ne place piesa asta și prinde foarte bine în cluburi și așa mai departe. Facem o pauză scurtă, ascultăm piesa momentan doar pe plajă, da. Și poate ora următoare, dacă avem timp, o să o punem și în direct la Kiss Kiss in the Mix. Sau hai să mai lăsăm puțin, o lăsăm așa pasajul ăsta de 45 de secunde și ieșim atunci. Deci okay. Noi spunem sloganul, Andreea, să nu ne scoți încă. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Începe chiar acum, suntem mai departe în direct din Beach Bar. În toată țara ne ascultă peste 2 milioane de oameni, plus câteva mii bune de turiști de chisomane aici pe plaja Loca Beach din Costinești. Ca de obicei, salutăm pe cei de acasă. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Și să vedem ce piese avem ora aceasta. Prima dintre ele, din câte țin eu minte, din ce vedeam în playlist, ar fi... Stai, era Smiley, Dead Man Walking, nu? Uite, ce memorie, domne! Smiley, după care avem Don Omar, Lucenzo, Dansa cu Duro și o grămadă de alte super hituri, pentru că stai. Vara asta la Kiss FM. Stai acum. Ascult doar hituri, hai cu piesa. Stai așa să o... Să o pregătim. Da. Cum ar fi? Așa. A? Și dăm play, atenție. Gata, o mixăm ușor, ușor. Cei care vor să facă dedicații pot să vină mai departe aici la Beach Barul nostru. Dedicațiile sunt gratis, nu trebuia să mai specificăm asta. Și avem și internet gratis. Asta era, bă, de asta alungeam eu momentul cu piesa, pentru că trebuia să spunem și despre internetul gratuit pe care îl avem aici pe plajă și toată lumea ne întreabă. Toate plajele Summer Kiss au hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM, într-un cuvânt cu litere mici, internet moca pentru absolut toată lumea. Live de pe plajă, salutări de la mare, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri și Dead Man Walking. Pentru că vara nu dorm, sau cum era aia?

didn't make me suffer. Do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Way-oh. I wanna boom, bang, bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Boy, watching now, she put you down. Ariana, round, pa pa bum bum. She put you down, Ariana, round, pa pa bum bum. Sore different și de astăzi până duminică, cel mai lung weekend din vara lui 2012, începând de astăzi Sfânta Maria, până duminică avem deja foarte, foarte multă lume, oameni care profită de zile libere, mini concedii, mini vacanțe, vreme frumoasă, soare și așa mai departe. Și că tot ziceai de Sfânta Maria, urmează să o ascultăm pe Sfânta Maria, Maria! Mâine o ascultăm pe Corina, invitată aici pe scena Summer Kids de pe plajă. Vineri îl ascultăm și îl vedem pe seara nimeni? Pe Sander Van Dorn, da. Sander Van Dorn vine să mixeze pe o scenă imensă aici pe plaja Loca Beach, unde vor fi peste 10.000 de oameni. Și desigur sunetul ăla care o să miște plaja din loc. 160.000 de vați, așa cum ultima oară la Marcus Schulz am făcut valuri pe nisip după mare. Bun, hai să continuăm. Avem așa Maria Maria de la Like Chocolate și Alex Mica. Bine, Alex Mica e doar voce, da, asta. Da. Shakira, Loca, Voltaj de Vina Pe și cam atât până în pauză. Da, pe cine pe plajă așteptăm cu Derichisul aici la bizarul nostru. Da, și pe Shakira o salutăm și îi spunem de aici, da, de la Loca Beach, să trăiască Loca, piesa ei. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Maria, Maria, say my name, por favor.

cântă Aisa Strokes, Istina and Beautiful Smile, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem și mesaje. Înainte de o scurtă pauză, la mulți ani Marie Drăgan din partea prietenilor ei din București. Din partea lui Abaza pentru Nea Silviu Comănicianu. Sănătate maximă și la mulți ani. De la Dede pentru Elena și Ana din Santana Arad cu mesajul salutări din Costinești. Și de la Corina din Brăila pentru Andreea, fi fericită, Florin te iubește. Și tot de la ea pentru George cu mesajul mai stăm o zi la mare, ne pare rău, dar asta e. Pauză scurtă, revenim în câteva minute cu ultimele 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 6 la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Yeah. Ok, Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct. Asta era piesa care se auzea pe plajă până când reveneam în direct. Ovidiu, nu mai minți, te rog frumos. E o piesă gândită pentru live. Pentru live, nu? Da. E special pentru live, da. E o piesă din playlist, da, sau da, un remix, sau un rit, sau un fundal pe care să vorbești, da, da. Ideea este foarte simplă. Oleg și DJ Young împreună cu voi. Ziua cu numărul 47. Aproape 2 ore încheie, mai avem 10 minute. Timp în care ascultăm 3 super hituri la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, în câteva clipe, Guess Who și Miță, Decât să minți. Păi de asta ziceam, Decât să minți, mai bine zicem adevărul, domne. Puțin mai acolo punem și pozele pe site, pe kissfm.ro, la secțiunea Summer Kiss și pe facebook.com/kisskissinthemix, cu invitata de astăzi, cu Amna, care a fost aici, ne-a cântat pe scena Summer Kiss și apoi a fost în direct cu noi, dar și cu gașca de băieți care ne-au onorat cu prezența, DJ-ului Connector, DJ Bone, am avut Răzvan Matache și Alando Marchez, au fost cu noi aici, la o bere, cum se zice. Și mai avem așa, Luke Eli, I Follow Rivers. Și Gotie cu Kimbra, Somebody That I Used To Know. Încă 3 super hituri înainte de ora 6 la Summer Kiss, în direct din Costinești, de pe plaja Loca Beach, Olix și DJ Young. Salutăm oamenii care ne fac cu mâna, care se uită la noi, care trec pe aici prin fața Beach Barului Kiss FM. Îi invităm să lase și o dedicație. Sigur, un mesaj pentru care primiți în schimb 2 stickere Kiss FM. E foarte simplu. Hai să continuăm cu mixul exact cum v-am promis. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un por, n-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă frica în vitru. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai urghit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firească. Omul învață din greșelă. Oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Sufletul tu să-mi iei. Mai bine pleci și ne oprim. Summer Kiss Kiss in the Mix. Tocmai am aruncat frapeul colegului Cosmin. Era aici pe bar, era la jumate. Am zis să nu mai e al cuiva, nu e al, e al nimănui. L-am aruncat. O să râzi, nici nu poți să faci cinste cu unul, pentru că s-au terminat. Atâta reclamă le-am făcut băieților. Ăsta era că au venit oameni și din Mamaia să bea frape de aici, de la noi, de la Beach Bar. S-au terminat frapeurile din Beach Barul Summer Kiss. De fapt, în curând se va termina toată băutura de aici. Sucuri, bere și așa mai departe. Băieți, câte sucuri mai aveți în frigider, că le terminăm noi repede. Hai, ultimele mesaje de astăzi de la Summer Kiss Costinești, de la Diana, Alina, Maria și Simona, pentru cel mai tare liceu Gheorghe Lazar din București și pentru Maria, noastre preferate. Așa, inclusiv Maria, Maria Ioana. Maria Ioana. Costel pentru Maria Vâlcean din Oradea cu mesajul la mulți ani și tot ce-ți dorești sau tot ce-și dorește. De la colegii de tabără pentru Cristina Maria din Jibou cu mesajul la mulți ani, sănătate și bucurii maxime. Ei vor să asculte Ora Dion Friends, poate mai încolo avem și încă un mesaj de la Mădălin pentru Maria. La mulți ani din partea lui Mădălin, te aștept urgent la Costinești și un mesaj foarte tare pe Facebook-ul lui Olix. Hai unde, că e genial. Atenție, Adrian Bulai scrie pe Facebook-ul lui Olix. Am auzit o piesă la voi în emisiune și nu știu cum pot să o descarc pe telefon. Îmi poți spune tu, te rog? Ce să-i spune? Deci ce piesă în primul rând? Am auzit o piesă, cum o descarc? Spune-mi tu, te rog. Asta e mesajul. Eu știi ce cred? Omul a înregistrat piesa pe telefon, dar nu știe nici ce piesă e și nici cum să o descarce. Foarte bine, deci două necunoscute. Vrei să știi ce piesă e și doi la mână să te învețe Olix. Olix e un fel de tutorial. Da. Păi, cum să descarci? Atunci de ce a înregistrat-o pe telefon dacă nu știe cum să... Declarăm mesajul zilei. Foarte tare. Ne auzim și mâine tot de la 4 la 6 la Summer Kiss Kiss in the Mix. Adrian, să nu te super pe noi, te rugăm. Da, dar fii mai explicit, adică da. Spune-ne și nouă ce vrei exact. Da. Știi că tocmai am rupt un buton de mix? A, nu trebuia să spun asta, nu? Nu, da, se întâmplă. Dani, te rog, da. Ne auzim mâine la Summer Kiss, rămâne pe plajă mai departe, soarele perfect la ora asta, facem și o baie și mâine transmisiile Summer Kiss revin de la 2 până la 6 cu cele 2 ore din Costinești, Olix și DJ Young. Și cu Corina, invitată mâine la Costinești, mulțumim frumos Andreea Remețan pentru butoane acolo în studioul din București și Ana Moga vine alături de ascultători Kiss FM după ora 18. În studioul central din București. Rămânem pe plajă mai departe, program local aici și multă distracție. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.